Niin ja tervetuloa taas kuulolle täällä Karttiradio. Naukaisee hertaisesti. Tässä on pikkusen ongelmia taas, kun meillä on täällä studiossa tämä meidän vakikissa, eli Pummi. Ja hän haluaa nyt osallistua hirveästi tähän, mutta koitetaan nyt päästä alkuun. Meillä on tällä kertaa meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe, ja nyt puhutaan ihan asiallista asiaa. Eli meillä on nyt tarkoitus kertoa siitä, että miten näitä lemmikkejä voi ja miten niitä kannattaa vakuuttaa ja mitä se vakuutus sitten korvaa. Autojahan vakuutetaan ja mä oon kuullut, että jotkut hienot naiset rintansakin vakuuttavat, vaikka sun mitä joo. Mutta lemmikin vakuutuksesta ei varmasti kaikilla ole niinkään paljon tietoa, että mitä se oikein on. Miksi sen kannattaa ottaa ja mitä se korvaa. Ja senpä takia meillä onkin nyt täältä IF-vakuutuksesta Merja Westeri. Tervetuloa Merja. Kiitoksia. Kertomassa meille, sä olet asiakaspalvelukeskuksen palvelupäällikkö. Joo, kyllä. Jostakin tsekkailin. Ja sitten Susanna Heinonen, alkaa Susanna kohta olla meillä vakivieras. Joo, hei kaikille. Joo, ja Pekka. Pekka Timonen on tuolla tekniikassa ja mä olen Helena Paavonsalo. Ja nyt me puhutaan siis lähinnä nyt kissoista ja kissojen vakuutuksista, että miksi lemmikki kannattaa vakuuttaa? Onko sulla Merja siihen nyt jotain painavaa sanomista? Joo, painavaa sanomista on kyllä. Eli jos mietitään tänä päivänä, että kuinka paljon me käytetään rahaa vaikka siihen, että eläinkin sairastuu, niin ne laskut voi olla tosi suuria. Ja esimerkiksi omakohtaista kokemusta on niin kuin vaikka tästä, että kun omalla kissalla on haimatulehdus, aikanaan tullut yllättäen ja sitten on sen jälkeen sairastanut munuaisen vajaatoimintaa, niin jos olisi tälle 17-vuotiaalle jo silloin aikanaan tajunnut ottaa sen lemmikkivakuutuksen, niin olisi kyllä säästänyt pitkän pennin sitten niissä kuluissa. Ja miksi täällä on nimenomaan IF-vakuutus? On siitä syystä, että IF toimii sekä Suomessa että Eestissä. Et muuten emme vertaile näitä vakuutusyhtiöitä sen enempää, mutta tämä valinta on siitä ja saatiin tosiaankin sitten suomalainen Merja tänne kertomaan suomen kielellä, että mikä se on. Ja minkälaisia lemmikkejä nyt te vakuutatte? No kissoissa on, onko niissäkin eroja sitten? No itse asiassa kissoissa ei ole muuta mitään sillä tavalla eroa, että jokainen kissahan on toki yksilö niin kuin vakuutuksenkin kannalta, mutta me vakuutetaan kissoja, koiria ja hevosia tällä hetkellä. Hevosia, ei muita lemmikkejä? Ei ole muita tällä hetkellä. Et joskus aikoja sitten on ollut ihan papukaijasta lähtien, mutta nykyään ollaan keskitytty sitten näihin yleisimpiin, että mitä ihmisiltä sitten kotoa löytyy. Joo. Ja oliko näillä kissoilla sitten, että jos on rotukissa, niin onko niille erilaiset vakuutukset? Ja samanlainen vakuutus löytyy kaikille. Eli siellä on mahdollisuus valita ne sairaanhoitokulut, eli eläinlääkärikulut sitten, ja samoin se henkiturva sinne kummallekin. Että vakuutus on sinällään ihan samanlainen paketti sitten jokaiselle. Et toki sitten se hinta voi määräytyä vähän riippuen sitten niistä niin kuin lemmikin tilanteista kaikkinensa. Pitääkö tämä lemmikki käyttää jossain eläinlääkärissä? Ei tarvitse, eikä teillä ole siellä eläinlääkäriä, joka no antaa. Meillä on itse asiassa eläinlääkäri sillä tavalla, että meidän oma tuotepäällikkö toimii. On niin kuin eläinlääkäri ja hänellä on tosi hyvä niin kuin tämmöinen kokemus ja näkemys sitten tehdä sitä vastuuvalintaa esimerkiksi niiden sairausten osalta, että jos lemmikillä, joka haluaa vakuutuksen, on ollut joskus vaikka joku niin kuin sairaus jo olemassa oleva ja hän on sen takia lääkärissä käynyt, niin pystytään sitten katsomaan, että onko sillä niin kuin vakuutuksen kannalta merkitystä sitten sillä sairaudella, että tuleeko siitä vaikka jotakin rajoitusehtoa tai vaikuttaako se hinnoitteluun. Ja me pystytään tekemään semmoista paljon reaaliaikaisempaa niin kuin vastuuvalintaa kuin monet muut yhtiöt just sen takia, että meillä on se oma eläinlääkäri sitten talossa. Että IFI ei esimerkiksi rajaa näitä perinnöllisiä sairauksia koskaan automaattisesti keneltäkään rodulta ulos, niin kuin muut sitten tekee. Ja sitten siinä on joku ikärajoitus, että joo, eli minkä 6-viikkoisesta pennusta sitten 8-vuotiaaseen asti voi ottaa sen vakuutuksen. Oliko tämä Suomessa vai? Suomessa, joo. Tämä on Suomessa, entäs Eestissä? Eestissä on sitten 4 kuukautta vanhasta sinne 7 vuoden ikään. Millä te sitten todistatte tämän todennatte sen, että minkä ikäinen se kissa on, jos mä rupean narraamaan. No, toki me toivotaan, että kukaan ei narraa, mutta kyllä me sen niin kuin kaikessa muussakin lähdetään siitä, että luotetaan asiakkaaseen. Et toki rotukissoillahan sitten on omat paperinsa ja näkee sen syntymäajan, mutta kotikissan kohdalla niin uskomme asiakasta, kun hän sen iän sanoo. Niin siinä on sekin, että esimerkiksi joku löytökissa, niin eihän sitä tiedä kukaan. Ei. Kukaan ei voi tietää ikää. Että arvio siitä, mikä paras mahdollinen arvio, että joo, minkä ikäinen on. Toi on musta vähän outoa, että se on noinkin nuorena se päättyy sitten se. Se on vähän niin kuin ihmisilläkin, että kissoillakinhan se katsotaan, että sieltä 8 alkaa se seniori aika tavallaan, niin ihan se vähän menee sitten noissakin henkilövakuuttamisen puolella, että onko se vielä olemassa, että ihmisille ei myönnetä enää, jos on määrätty ikäinen tai vanha? Ei enää anneta. Siellä on niin kuin erilaisia, eri yhtiöillä erilaisia sitten tuotteita siihen, mutta niin kuin vähän sieltä varmasti vanhasta maailmasta tulee se kissankin ikäraja sitten. Niin eihän nyt vielä 7-vuotiaana mitenkään. Kuitenkaan ihan mahdottoman ikäisiä on. No ei, jos ajattelee, että kissa elää keskimäärin 15 vuotta. Parikymmentä vuotta, niin eihän se nyt 7-vuotias ole vielä vanhakaan. Mutta se on vaan se myöntämisaika, että milloin sen vakuutuksen voi ottaa. Et tokihan se vakuutus sitten jatkuu ylikin sen. Siis miten se nyt, mä en ymmärtänyt. Eli sä voit tehdä sen vakuutuksen niin kuin sille kissalle sinä, niin kuin siihen ylärajaan asti, mutta niin se vakuutus jatkuu toki sitten jatkuu vielä sen sitten jälkeen. Sen jälkeen. Mm. Aha, no nyt mä ymmärrän. Joo. Nyt mä ymmärrän. Mä ajattelin, että tämähän on hirveätä ikärasismia. Kun mä muistelen, että siitä oli joskus puhetta, että ihmisillä ei tämmöistä saisi olla. Että, no se ei taas tähän asiaan nyt kuulukaan, mutta kuitenkin, että siis jos mä otan, mun kissa on nyt esimerkiksi 6-vuotias, ja mä otan sille vakuutuksen. Silloin, niin se jatkuu sitten se jatkuu sieltä sinne hamaan kuolemaan saakka. Ja tapahtuu sille sitten mitä tahansa. Joo, eli siinä ainoastaan sitten niin kuin se tulee semmoinen vähennys niin kuin sieltä tietystä ikärajasta lähtien sitten sen kissan niiden kulujen kohdalta, että mitä sieltä niin kuin esimerkiksi henkiturvasta korvataan. Mutta mikä on henkiturva? Henkiturva on se kissan henkivakuutus. eli se korvaa meillä sen esimerkiksi, jos kissa joko kuolee sairauteen tai sitten tapaturmaisesti, tai jos kissalle sitten esimerkiksi tapahtuu niin ikävästi, että hän vaikka katoaa, niin silloinkin sitten se korvaa sen kissan jos kissa sen ei arvon. Joo, kyllä. No, jos kissa ei kuukaudessa löydy. Eikö me tuossa just puhuttu siitä, että eihän tämmöisillä löytökissoilla, tavallisilla kissoilla, ei niillä ole niinku rahallista arvoa. Joo, se on että tietenkin, että miten kukakin. Tietysti miten kukakin sitä asiaa ajattelee, mutta tietysti tuommoiset rotukissat, niin niillähän on. Kyllä. Niillähän on tietysti ollut jo joku hinta, joo, millä ne on ostettu. Mutta maatieskissastakin saat kuitenkin sitten sen määritellyn korvauksen siinä katoamistilanteessa. Musta tuntuisi pahalta. Jos mun kissa kuolisi tai katoaisi, niin sitten mulla annettaisi siitä rahaa. Mä en niinku koe sitä. Joo, mutta ja kyllähän se semmoinen niin kuin ei niin suosittu olekaan, että suuri osahan ottaa nimenomaan niitä eläinlääkärikuluja kohtaan. Niin, koska nehän on sitten aikamoisen suuret, ne on suuret, ainakin Suomessa ne on suuret, mutta kyllä ne on täälläkin. Sulla on varmaan, Susanna, aika paljon kokemusta siitä eläinlääkäristä. Niin, juu, kuluista. Joo, on. Kyllä ne tarpeeksi paljon tutkimuksia joudutaan tekemään, niin kyllä ne sitten voi kasvaa useampiin satoihin euroihin. Satoihin ja jopa puhutaan tuhansista. Varmaan joo. Jopa puhutaan tuhansista, että jos hirveän paljon otetaan niitä kaiken maailman kokeita ja semmoista. Mutta Suomessa se tahtoo mennä monenkin sairauden selvittäminen sinne 1000 euron lähelle kyllä. Että ainakin omasta kokemuksesta, että niitä on ollut. Ja samalta nuo tapaturma-asiat, mitä on joutunut kohtaamaan, niin niissäkin on kyllä ollut sitten useamman 100 euron hinnat aina. Että kerran meni kynsi, kun vähän hyppelehdittiin kotona ja sitten jouduttiin tassua paikkaamaan, niin kyllä siinä taisi mennä joku 300-400 euroa sinnekin, kun oli päivystyskäynnistä kyse. Se on äkkiä kyllä, että jos kun ottaa kissa, niin täytyy ymmärtää se, että siihen se ottaa tulla kuluja. Voihan se olla, että menee, että ei ole mitään, että on ihan terve. Kyllä. Terve koko elämänsä, mutta sitten kun niitä tulee, niin ne voi olla aika yllättäviä ja aika suuria. Kyllä. Suuriakin, se ei ikääkään katso. Katsoitte, mulla just näistä hoitokissoista yksi pikkunen sai jotakin nuhaa yskä, jotakin tämmöistä, mutta joo, onneksi mä tajusin sen ajoissa, niin ei mennyt keuhkokuumeeksi asti. Joo. Mutta kyllä silläkin hintaa löytyy sitten, kun ne verikokeet kaikki otetaan. Mitäs kaikkea tämä korvaa, tämä vakuutus? Mä katselin tuolta teidän sivulta ja siellä oli tämmöinen esimerkki, että siellä kissalla oli silmätulehdus ja se vaati 2 käyntiä eläinlääkärillä ja ne maksoivat yhteensä 300 €. Joo. Ja lääkkeistä tuli kustannuksia 40 €, eli yhteensä nämä kustannukset oli 340 €. Ja IF korvaa näistä 65%. Kyllä. Näin on. Eli se 35% näistä kustannuksista on oma vastuu. Se on se oma vastuu ja mitään semmoista niin kuin määriteltyä alarajaa ei sitä vakuutusvuotta kohden ole. Eli niin kuin jossakin voi olla vaikka laitettu, että vähintään 200 € pitää syntyä niitä kuluja ja vasta sitä eteenpäin olevista sitten korvataan. Niin meillä ei ole mitään. Me ollaan siinä ihan siitä vakuutuksen alusta mukaan ja niin asiakkaan mukana siellä. Jokaisessa lääkärikäynnissä sitten sen kanssa, että aina korvataan se 65% niistä kuluista. Ja teille pitää lähettää sitten tästä tietysti vahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus. Pitääkö olla jotain lääkärikuluja, kuitteja? No nyt en itse asiassa tiedä, että pyydetäänkö välttämättä suoranaisesti niitä kuitteja siinä tilanteessa, kun en ole lemmikkien korvausasioita ole hoitanut, mutta yleensä menee sillä tavalla, että ne pyydetään ne kuitit tarvittaessa. Että aika semmoiseen vähän ollaan pyritty se asiakkaan paperin pyörittely minimoimaan, että ei tarvitse lähteä sitä tekemään, jos on selvästä tilanteesta kyse. Entisessä elämässäni olin verottaja, niin siellä Joo. myös mentiin tähän, että uskotaan. Joo, uskotaan tämä. Ihmisiä ja sitten jos on joku erikoinen syy, niin sitten pyydetään kuitit, Joo. että näytäpä ne kuitit. Kyllä. Kuitit. Mutta ja mä laskin tässä esimerkkitapauksessa, siis 340 € oli yhteensä ne menot, mitä mun piti maksaa, niin sitten mä saan sitä takaisin. Eikö mä maksan itse 221 € mä saan takaisin sekaisin. Ja maksan kaikista tästä 119 €. Siis 340 mä maksan ensin, mutta sitten mä saan sen 221 takaisin. Kestääkö se kauan teillä? No meillä on tutkitusti se Suomen nopein korvauspalvelu, että 90% eläinvahingoista niin saa rahansa saman päivän aikana takaisin. Saman päivän? Kyllä. Hups, keikka. Oliko sulla sellaista? No siis sen verran, no just IFistä on sen verran kokemusta, että matkavakuutuksesta mä sain kans 2 päivässä, sain Joo. rahat takaisin. Kyllä. Tämä ei nyt ole mikään maksettu mainos. Ei, mutta et siis. Mutta se juuri, että sen takia vain, että kun IF on sekä täällä että Suomessa. Ja Kyllä. tavallaan ehkä se myös, että kun nykyään on niin nopeata lähettää ne kaikki. Kaikki sähköiset, niin sen takia se varmaan nopeutuu se, Kyllä, niin, se prosessi. Maksuprosessikin. Kyllä. Niin. Et sitten vaan kattelee pankkitiliä, että sinnehän kilahti. Sinnehän ne kilahti. Tämä oli kyllä minusta ihan tosi, mä hämmästyin tätä, kun mä tätä kotona luin ja näytin vielä Pekalle, että onko sä nyt samaa mieltä kuin minä, että tämä jää näin vähäksi sitten kuitenkin tämä. Kyllä. Tämä. Mutta miten me tässä välillä? Kuunneltaisiko me musiikkia? Pistetäänkö Pekka jotain musiikkia kuulumaan tähän väliin? Laitetaan vähän musiikkia tähän väliin. Joo. an ageless heart that can never mend, whose tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me. You're broken. No niin, jatketaanpas nyt sitten vielä tästä mielenkiintoisesta aiheesta, josta riittäisi varmasti juttua vaikka toisenkin ohjelman verran. Mutta tässä tauolla ja musiikkia kuunnellessa Merjan kanssa juteltiin juuri näistä vielä näistä iästä, että minkä ikäisiä, ikäisinä ne kissat pitää vakuuttaa. Ja sulla oli korjaus tähän asti. Joo, kyllä. Eli se oli se sama päättymis, tai niin kuin viimeinen ikä, milloin voit ottaa kissalle vakuutuksen, niin Suomessa se 7 vuotta niin oli täälläkin Eestin puolella, että tässä kun ensimmäistä kertaa radio-ohjelmaa on tekemässä ja jännittää, niin menee vähän luvut näköjään sitten. Se ei ole niin vaarallista ja kuuntelijathan voivat aina tarkistaa. Kyllä, teidän sivulta tai tarkistaa. Minkä tahansa vakuutusyhtiön sivulta tietysti voi tarkistaa ja vertailla ja tehdä sitten päätöksensä ihan sen mukaan. Jokainen tykönensä, mutta tämä oli nyt tämmöinen korjaus kuitenkin, että jos kissa on jo täyttänyt, vai onko se sen vuoden loppuun? Tarkennuksena, että enintään 7-vuotias kissa, että sitten kun se on täyttänyt sen 8 vuotta, tai oletetaan, että se mikä on nyt sen 8, niin. Kaikistahan ei todellakaan niin. Voi tietää. Löytökissosta että ei voi aina löytökissosta sanoa. Ei voi aina sanoa, mutta noin suurin piirtein se tiedetään. Niin siihen saakka, kun sä otat sen silloin, kun se on enintään 7-vuotias, niin se korvaa sitten koko sen kissan loppuelämän. Kyllä, että siihen tulee sitten niitä pieniä alennuksia ikävuosittain, mutta kuitenkin siellä se turva säilyy koko turva ajan. Turva säilyy kuitenkin ja onhan se tietysti totta, että kyllähän niitä tietysti niitä sairauksia ja sairastumisia sitten vanhemmalla iällä tulee niin kuin ihmisillekin enemmän, mutta... Mutta nämä nyt on tietysti sellaisia asioita, jotka tosiaan voi tarkistaa sieltä vakuutusyhtiön sivuilta. Kyllä. Tai soittaa ja kysyä. Onko teillä muuten palvelupisteitä enää olemassakaan? Muutama palvelupiste löytyy Suomesta ja sitten Tallinnassa on ihan tuossa esimerkiksi Ylemistellä. Ja sitten Tallinnasta löytyy kaikista suurimmista kaupungeista. Löytyy vielä palvelupiste, kun nykyään niitä ei enää ole. Se on ehkä enemmän Suomen tyyli, että sitten täällä Eestissä tuntuu vielä enemmän olevan niitä. Vielä on enemmän. Kyllä, että Suomessa se nettiasiointi on niin vahvaa tänä päivänä, mutta täällä vielä tykätään sitten enemmän. Vaikka IFI on Eestissäkin semmoinen nettiyhtiö, että meillä voi paljon hoitaa netin kautta asioita, mutta kyllä voi sitten vielä hoitaa ihan kasvotustenkin. Mä oon sitä mieltä, että kasvotusten asiat hoidetaan. Joo. Aamen. Täällä se on onneksi mahdollista kyllä kanssa. Joo, joo, se on kuitenkin, no itse kun olin asiakaspalvelussa, niin kyllä mä niinku tykkäsin niinku kohdata sen asiakkaaksi. Ilmeisesti ja semmoista jo näkee, että mitä, että jos hän ei ymmärrä esimerkiksi mitä mä selitän, niin sitten osaa niinku neuvoa taas. Eri tavalla, että kyllä musta se on se ihmisen kanssa asioiminen on näissäkin asioissa, kissa-asioissakin tärkeää. Sitten me puhuttiin tämmöisestä kuin vastuuvakuutus ja mä olin nyt vähän ymmällä, että mikä se on. Joo. Eli vastuuvakuutus on kattaa meillä esimerkiksi koiran kohdalla. Kissalle ei ole nyt sitten mahdollista IFistä sitä vastuuvakuutusta hankkia. Enkä itse asiassa tiedä, onko mistään yhtiöstä, kun kissat katsotaan niin fiksuiksi tässä, että he eivät niitä vahinkoja muille aiheuta. Mutta vaikka koiran kanssa, että jos esimerkiksi koira sattuu vaikka koirapuistossa, kun saa ihan virallisesti vapaana siellä olla toisten koirien kanssa ja purasee vaikka sitä koirakaveria, niin korvaa sitten ne sen toisen koiran eläinlääkärikulut. Tai sitten tapahtuu esimerkiksi metsästysaikana, justiinsa se on hyvä esimerkki, missä voi tulla aika kalliitakin vahinkoja sitten koiraa aiheuttamana, että kun siellä koira metsästää vaikka sitä hirveä tai lintua ja menee sitten autotie esimerkiksi ylittämään hyvinkin huolimattomasti siinä jahdin tiimellyksessä, niin siellä saattaa vaikka sitten auto ajaa joko ikävästi koiran päälle tai sitten väistää sitä vaikka ojaa ja siinä sitten korvataan taas niitä koiran aiheuttamia auton kuluja ja sitten tietenkin sieltä myös niitä auton matkustajien kuluja, että ne voi olla aika kalliita semmoiset vahingot sitten, jos varsinkin tulee henkilövahinkoja tai muita. Niin. Ja tämähän koskee siis ainoastaan sellaisia tilanteita ja paikkoja, missä koira saa olla vapaana. Joo, semmoisissa, että ei niin kuin, semmoisissa joo kyllä. Että jos se päästetään tuosta kotiovelta suoraan pihalle ja se, siinä tapahtuu tätä vahinkoa, niin silloin se ei. Koirahan pitäisi olla aina niin kuin pitää olla kytkettynä kyllä. Pitää olla kytkettynä, joo. Mutta sitten tuota, niin esimerkiksi tuo IFin koiravakuutus, niin se korvaa myös niitä semmoisia henkilöjä esiinnön vahinkoja, tämmöisiä äkillisiä ennalta arvaamattomia, mitkä on niin kuin mistä se vakuutettu ei ole se voimassa oleva oikeuden mukaan välttämättä korvausvastuussa. Että ei tarvitse lähteä niin kuin silloin, kun tämä tuote löytyy, niin esimerkiksi käräjien kautta sitä asiaa tutkimaan, että onko siihen sitten lainmukainen korvausvastuu hänellä vai ei sitten sillä koiraomistajalla. Että Mutta nämä on sellaisia asioita, jotka täytyy tietysti ottaa tarkkaan selville, kun vakuutusta lähtee ostamaan kyllä, tietenkin. Kyllä. Miten se muuten on, kun aina sanotaan, että ne vakuutukset eivät ne mitään sitten korvaa? Kuitenkin sä tiedät varmaan tämän laulun, että siellä on sitten semmoisella pienellä tekstillä, että ei tässä tapauksessa ei korvata. Mutta teillä tuntuu olevan niin, että teillä korvataan ja luotetaan asiakkaaseen. Kyllä, me aina lähdetään siitä, että asiakkaaseen luotetaan ja korvataan. Ja ei meillä varmaan niinku kellään olisi töitä, jos me ei niitä tosiaankin korvata sitten. Että. Siinä voisi olla töitä sitten jossakin muualla, että niitä käytäisiin käräjiä. Niin. Käräjiä noiden kanssa, mutta tuota, siitä lähdetään, että me ollaan rehellisiä. Kyllä. Ja niinhän me ollaankin. Kyllä. Ainakin kissanomistajat, että varmasti muutkin meidän asiakkaat. Ja sitä mun piti myöskin kysyä sitten, että jos mulla on IFillä, esimerkiksi IFissä, joku muu vakuutus, esimerkiksi kotivakuutus tai näin, niin saako siitä sitten, kun ottaa lemmikillä vakuutuksen, saako siitä sitten jotakin alennus? Eli sä pääset siihen meidän alennus- ja etuohjelmaan mukaan jo esimerkiksi sillä kotivakuutuksella. Eli sitten siellä on jo se 10% alennus ja sitten sitä mukaa, mitä tuota tulee, niitä muita tuotteita, niin pääset jopa sille viimeiselle tasolle sitten, missä saat se 15% alennuksen ja oman palveluneuvojan, eli semmoisen henkilökohtaisen palveluneuvojan sitten siihen niitä omia vakuutusasioita hoitamaan. Teillä on siis ihan ikioma. Joo, se on meidän puhelinpalvelun tämmöinen erikoisuus. Että jos mä haluan haluan jotakin tietoa mun vakuutuksista, niin mulla on joku määrätty henkilö. Kyllä, kyllä. Eikä vaan, että se menee jollekulle. Joo, vaan, että siellä on ihan... siellä on se oma ihminen, että se on sitten siinä, että kun vaikka ei niitä konttoreita ole, mutta kuitenkin se on sitä henkilökohtaista palvelua, joka sitten tuntee ja tietää ne sinun asiasi. Tuolle mä annan aika paljon arvoa. Kyllä. Annan niin aika moni, paljon. Moni muukin. Annan aika paljon arvoa kyllä tuommoiselle. Puhutaanko täällä muuten näissä teidän toimipisteissä, niin löytyykö suomenkielisiä? Selvitin sen tuosta meidän Eestin puolelta ja semmoista virallista palvelukieltä ei kuulemma niin kuin suomeksi ole, mutta että epävirallisesti löytyy kyllä niitä suomen kielen taitoisia sitten, sitten sieltä aina. Ja englanti toki on aina myös kanssa. No englanti tietysti, tietysti myös, mutta tuota, suomen kieli ei ole teillä niin kuin se virallinen. Ei ole semmoinen virallinen, mutta kuulemma aika hyvin sieltä, sieltä niin kuin apua on mahdollista saada sitten suomenkin. Niin, että joku löytyy sitten, joku löytyy sitten, joka osaa suomeksikin palvella. On kuitenkin aika vaikeita asioita. On. On vaikeita asioita. Hyvä olla semmoinen kieli, mitä pystyy niin kuin käyttämään sillä tasolla, että sitten ymmärtää asiaa. No se on vähän kuin menee lääkäriin itsekin, niin sitä mieluummin sitten... Kyllä. Mieluummin puhuu tuota, sillä äidinkielellään. Mm. Äidinkielellään. Kävin eilen tuolla ottamassa tuon influenssarokotuksen ja siinä oli sitten siinä neuvonnassa oli joku nainen, joka yritti sitten olla kovasti ystävällinen ja tuota, palvella minua suomeksi. Ja hän sitten sanoi, että ensin viekää tämä, tämä ottakaa te, tämä teidän hame pois ja viekää se tuonne naulakkoon. Hän tarkoitti takkia. Joo. Mutta se tuli selväksi asioille. Näitä hauskoja sanasekannuksia on tullut joskus itselläkin vastaan kyllä tällä puolella. Onko sulla jotain sellaisia erikoisen hauskoja, mitä... Erikoisen hauskoja. No, ehkä ne liittyy minullakin noihin lääkärikäynteihin, mutta en ehkä niitä halua tässä avata. Niitä ei tarvitse. Mutta onko sulla näistä vakuutuksista esimerkiksi jotain sellaista, joka on oikein jäänyt mieleen, mitään tapauksia? Mä oon itse aikanaan käsitellyt aika paljon noita meidän autovahinkoja, mutta semmosia niin kuin siellä korvauskäsittelyn puolella ole ollut, mutta sitten niin kuin semmoista ehkä... En uskalla antaa tässä semmoista spesifistä tarinaa ainakaan näiden kissojen kohdalta, ettei kukaan sitten itseään tunnista sieltä. Niin juuri joo. Joo, se on kuitenkin se meidän vaitiolovelvollisuus. Totta kai, totta kai. Sinne mahtuu varmasti hirveän monenlaista. Kyllä sinne mahtuu monenlaista. Monenlaista tapahtumaa. Mites tota, sitten, jos tulee tämmöinen ikävä tapaus, että eläin, kissa, kissa katoaa tai... kuolee tai mitään, niin onko teillä mitään sellaista erikoiskoulutusta, annetaanko teille henkilökunnalle, että kuinka kohdata tämmöinen? Joo, meillä koulutetaan niin kuin nimenomaan tuota korvauspalvelun henkilöstöä semmoiseen empaattiseen asiakaspalveluun ihan niin kuin yleisluontoisesti ja toki sitten aina lajeittain myös näihin erityistapauksiin, että mitä voi tulla niin kuin kohdalle. Ja sitten niitä autovahinkoja tai henkilövahinkoja tai kissavahinkoja ja mitä jututin tuota meidän tuotepäällikköä, niin hän sanoi, että myös nämä meidän tuota kissavahinkojenkin korvauskäsittelijät on kaikki itse eläinihmisiä, että sieltä kyllä löytyy sitten sitä niin kuin ihan omakohtaista kokemusta ja elämänkokemusta kohdata sitten semmoinenkin ikävä tilanne sen asiakkaan kanssa, että jos kissalle on jotakin kamalaa tapahtunut vaikka. Niin. Joo, joo. Siinä tulee itku monta kertaa. Kyllä, kyllä. Meina itseäkin tässä aika itkettää, kun ajattelee semmoisia asioita. Niin mä tiedän itsestänikin, kun olin tuolla tosiaan perutoimistossa asiakaspalvelussa, niin kyllä siellä monta kertaa tuli, vaikka ei saisi niin kuin lähteä mukaan siihen tunteeseen, mutta ei sille voinut mitään. Että kyllä siellä molemmat itkettiin joskus, kyllä. Kun tulee nyt semmoisia järkyttäviä tilanteita ihmisen elämässä. Kyllä. Ne on niin tunteikkaita hetkiä, että ei siitä voi kukaan ihminen oikein ohittaa sitä muuten menemällä mukaan siihen. Ei sitä oikein pysty olemaan. Mä muistan, se oli ihan silloin alkuaikoina, niin mulle tuli sitten vanhempi mies asiakkaaksi ja hän tuli siis verotoimistoon ja hän olisi halunnut tämän koiraveron saada pois. Koska sitten hän ei verotoimisto hoida, että sehän oli silloin kuntien asia. Ja hän rupesi itkemään, hän kertoi, että minun tessikoirani on kuollut. Ja se tuntui aika hurjalta, kyllä se tilanne oli hurja. Näitä tilanteita meille tulee. Onko sulla tuota mitään käsitystä siitä, että miten nämä suhtautumiset tähän eläinten vakuuttamiseen? Sitä vähän puhuttiinkin jo tuolla alussa, että Suomessa se on kai niin kuin aika, onko se nyt yleisempää kuin kyllä Eestissä? Kyllä se on yleisempää kuin Eestissä on että tuota niin, ja Suomessakin asenteet on muuttuneet aika niin kuin viime vuosien aikana. jos niin kuin ajattelen vaikka itsekin silloin, kun 17 vuotta sitten olen kissan ottanut, niin ei silloin vielä ollut läheskään niin yleistä se kissan vakuuttaminen tai koirankaan vakuuttaminen välttämättä vielä. Että esimerkiksi maatiaiskissalle ei tainnut saada silloin edes vakuutusta, kun taas tänä päivänä se on jo ihan yleistä vakuuttaa myös nekin maatiaiskissat sitten. Että kyllä se on niin kuin jatkuvasti kasvava määrä, että mitä enemmän sitten niitä eläimiäkin vakuutetaan. Ne on kuitenkin rakkaita perheenjäseniä ja halutaan turvata siinä, missä nekin muut perheenjäsenet. Niin, ne ovat perheenjäseniä. Kyllä. Kyllä tiedetään. Ja se voi olla, että täällä Virossa se ei ehkä vielä ole niin. Täällä se kulttuurimuutos on ehkä vielä enemmän käynnissä siihen asiaan suuntaan. Ja varsinkin kissoihin kyllä, suhtautuminen. Kyllä. Eikö se ole, Susanna, sunkin mielestä täällä niin kuin vielä? Kyllä, joo. Kissoja ei arvosteta niin. Ei arvosteta niin paljon kuin esimerkiksi koiraa arvostetaan enemmän kuin kissaa. Kyllä. Kissaa, ja tietysti kun niitä kissoja tulee joka puolelta, kun niitä ei leikata, kun ei raskita leikkauttaa, niitä tulee joka paikasta, niitä saa ilmaiseksi sitten. Mutta myöskin sitten se kohtelu, ja se voi olla myöskin semmoista, että jätetään helpommin sitten se. Ja puhumattakaan, että sille otettaisiin vakuutusta. Niin. Sehän on hirveätä ylellisyyttä ja raiskataan rahaa, niin kuin yleisesti se sanotaan. Tuossa just juttelin oman tiimiläiseni kanssa, kun hän oli halunnut kaksi maatiaiskissaa tuossa 5 vuotta sitten löytää ja sanoi, että kun ennen vanhaa joka paikassa oli ilmoituksia siellä kaupan seinällä tai netissä, joo, Facebookissa, että joo, on maatiaiskissan pentuja, niin olikin ollut tosi vaikea löytää. Oliko se Suomessa? Joo, Suomessa nimenomaan. Että huomasi sen muutoksen, että kun leikataan paljon enemmän, niin ei niitä enää onneksi ole sillä tavalla. Onneksi, mutta se ei taida täällä olla ihan. Ei, kyllä pentuja on. Pentuja on tarjolla kyllä. Joo. Pentuja on tarjolla, että jos nyt kuulijoissakin on joku, joka haluaa tuota saada kissan pentuja, tai myöskin sitten vanhempia kissoja, mikä on ihan oiva ratkaisu joskus, että ottaa tämmöinen vanhempikin kissa lemmikiksi, niin voi kääntyä ihan Kattiradion puoleen, me järjestämme kyllä asiat. Joo. Ja esimerkiksi täältä viedään Suomeen, Ruotsiin, mihin tahansa maahan, järjestetään passit, rokotukset, kaikki kuntoon. Joo. Kaikki kuntoon, että se ei ole hirveän kalliskaan edes se toimenpide, että meidän kautta kyllä löytökissoja saa ja annetaan, mutta katsotaan tarkkaan minkälaiseen paikkaan tietysti niin kuin pitää olla, että niitä niillä täytyy olla. Totta kai niillä pitää olla hyvä koti, se on se ensimmäinen asia. Sen jokainen kissa ansaitsee kyllä. Kyllä, mullakin on kohta sitten edessä se, ja sullakin Susanna edessä, että kun nämä hoitokissat lähtevät, että niille täytyy löytää koti. Kyllä. Ja hyvä koti. Ja kyllä, sitten hirveä ikävä tuonne perään. ikinä. Niin. Kyllä, se on siinä tietysti semmoinen tietynlainen rauhakin kyllä kodissa sitten taas vähän aikaa, kun ne pennut on lähtenyt, mutta onhan niitä toisaalta hauska seurata. On se hauska seurata, ja jos on siihen kellään vaan ikinä mahdollisuus, niin tämmöistä lyhytaikaistakin hoitoa kissoille voi antaa. Mutta tässä mä nyt on käsitelty vähän raipastu pinnalta. Nämä on nämä aiheet joskus niin moninaisia, että tästäkin voisi varmaan keskustella vielä toisen ohjelman verran. Ja mä nyt kuuntelijoille heittäisinkin tämmöisen, että jos te haluatte kysyä jotakin erikoista näistä vakuutuksista, niin me voimme tehdä joko toisen ohjelman tai sitten mä kerron jos jonkun kyllä ohjelman. Ja sä Merja varmaan tuut. Minä voin olla mukaan. Sä voisit tulla mukaan, joo. Joo, että jos on mitä ikinä kysymistä näistä, mutta mehän emme tietenkään, niin kuin tuossa alussa sanoin, me emme vertaile näitä vakuutusyhtiöitä, koska tuota Suomessa on ne omansa ja täällä Estissä on omansa ja tämä IF on ainut kai. Ainut. Kyllä se on ainut. Ainut, niin joo, joka toimii molemmissa. Onko IF muuten suomalainen? IF on ruotsalainen. Se on ruotsalainen. Kyllä, joo. Ja pohjoismaalainen sitten. Pohjoismaalainen, joo. Joo, mutta kuitenkin, että se on myös täällä Virossa. Kyllä. Virossa toimii niin kuin Suomessakin. Virossa, Latviassa ja Liettuassa on niin kuin Baltia-maansa. Baltia-maat, joo. Hieno homma. Ja meiltä saa myöskin sitten vastauksia näihin, niin voitte lähetellä kysymyksiä. Palataan sitten seuraavan kerran joskus. Joskus en uskalla luota milloin. Mutta kiitoksia Merja, kun tulit. Tämä oli tosi. Joo, oli tosi hieno. Kiitoksia Susannalle ja kiitos. Pummi taitaakin vetäytyä jo unten maille kohta. Hän väsähti, kun hän on tässä ollut mukana, ja Pekalle kiitokset myöskin. Ja kaikille kaunista syksyn jatkoa. Moi. Hei hei. sirpaa.